Trójka. Program trzeci. Nasz już spokoju huk armat budzić cię będzie. Drugi on niesie ci wojnę, wojnę wokół całego ciebie. Niesie ci wojnę, której nie chcesz, a którą dostaniesz i tak. Niesie śmierć twoim bliskim, nieznajomym twym, niesie ją. Trzeci niesie ci śmierć, śmierć duszy twej i twego ciała. Niesie ci śmierć, której nie chcesz, a którą dostaniesz i tak. Lecz nie trać nadziei, nadziei nie trać, nadziei nie trać. Tracić nie wolno, czwarty jedzie z nimi. On potężniejszy jest od tamtych trzech. On niesie ci miłość i wiarę, i miłość i wiarę. Nadzieję dla ciebie ma. Niesie ci słońce i gwiazdy. On potężniejszy jest od tamtych trzech. Dziękujemy serdecznie. Chciałem przywitać Państwa jeszcze raz tak od teraz siebie, piosenka, która jest kompozycją, jest autorstwa mojego taty, jedna z paru, które tu zaprezentujemy. Dziewczyna się bała pogrzebu. Tak dziwnie nagle znaleźć się, choć tak co wiosnę jest to jednak cud. Noc całą biały diabeł na kieliszka tańczy dwie, w dzień czekasz u starego parku wrót. Brzeg oceanu marzeń znaczy połamany płot, jak kibie morskich pian uliczka snów. Lecz nagle pęka cisza, a kto wie, ten pozna w lot. Pogrzebny dzwon, no cóż, nie przyjdzie znów. Bo ona się bała pogrzebów, co noc pełzły w spokój jej snów. Wóz czarny ze srebrem i łzy niepotrzebne, duet wrzenie chryzantem i głów. Bo ona się bała pogrzebów, jak pająk po twarzy szedł strach. Gdy chude jak szczapy szły złe kare szkapy, z czarnymi kitami na łbach. Gdy przyszła, brali stary wóz, co długo służył już, lecz ciągną jeszcze stówę stary grat. Popękał lakier, brzęczą drzwi, rwie sprzęgło, no to cóż, pod krzywym dachem lepiej widać świat. Zjeździli mapę już na zachód, wschód, od dołu wzwyż i każdy nowy szlak znajomy był. I tylko kiedy czerń chorągwi gdzieś poprzez okrzyż, przecznicę pierwszą z brzegu grał co sił, bo ona się bała pokrzewów, co noc pełzły w spokój jej snów. Wóz czarny ze srebrem i łzy niepotrzebne, mdłe drżenie, chryzantem i głów. Bo ona się bała pogrzebów, jak pająk po twarzy szedł strach. Gdy chude jak szczapy szły złe kare szkapy z czarnymi kitami na łbach. To tu spójrz bliżej, jeszcze w korze ostry został ślad i płacze las żywicy gorzką łzą. Grzmiał opon śpiew i gadał silnik, w oknach śmiał się wiatr, gdy na dnie nocy on całował ją. Tu kres podróży znaczy, w krwi rubija w brudny kos. Nie przeczę przedtem, jednak wypił ćwierć. Przez chwilę widział szczęście, w światłach uciekało w noc. No powiedz, może znasz piękniejszą śmierć. A kiedyś się bała pogrzebów i drżało jej serce, gdy szły. Aż wreszcie ten pogrzeb we dwoje, jak dobrze w tym srebrze i czerni się śni. Cold Unplugged. O tak, mój prezent gwiazdkowy sprzed 2 lat to Artur z Torunia. I jeszcze jeden SMS przysłany pod 71335, też od Artura z Torunia. Tomek Kłaptocz świetnie zaśpiewał gościnnie. Tak, Tomek Kłaptocz u nas również świetnie zaśpiewał z zespołem Bulldog u nas, czyli w Trójce, w naszym studiu koncertowym. A ja przypominam o tym, że w marcu Kult rusza w kolejną trasę koncertową z cyklu Unplugged. Może jeszcze jedna informacja dla pana Artura, który wita pana Tomka. Dziś nie pan Tomek, tylko pan Piotrek Kordaszewski w zastępstwie Tomka Rządy. Będę w porze nocnej Polski dziś, za tydzień i za 2 tygodnie. A jeśli chodzi o trasę Unplugged Kultu tegoroczną, to rusza ona 12 marca koncertem w warszawskiej Stodole. Później 13 marca są we Wrocławiu w sali audytoryjnej i WCK. 15 marca to Kraków i Kino Kijów. 20 marca podobnie warszawska Stodoła. 21 marca Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. 22 Poznań, Aula Mickiewicza. 23 w Toruniu, Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 25 są w Zabrzu. Później 26 marca Kult z trasą Unplugged wystąpi w łódzkiej wytwórni. 27 marca to Kielce i 7 kwietnia Lublin Centrum Kongresowe. Tak wygląda tegoroczna trasa Kultu Unplugged. A później pewnie pod koniec roku kolejna trasa, tym razem tradycyjna, pomarańczowa, jesienna trasa Kultu. Tak jak już powiedziałem, będziemy dziś do godziny 4:00. Dziś, za tydzień i za 2 tygodnie będzie z państwem Piotr Kordaszewski. Sięgam po nieco nowsze nagrania, po nagrania grupy KSU. patrząc, co minęło, minęło. Nowy dzień wstał sam, nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie, rozłamał nad się stół. Zwijam go. Rozbity dzban, nagranie z nowej, no, ubiegłorocznej płyty zespołu KS-u. Dwa narody, jak zwykle mocne teksty, dobra muzyka, czyli to, z czego legendarna formacja z Bieszczad słynie i co Tygrysy lubią najbardziej. Z płyty Dwa narody, za moment jeszcze jedna piosenka, Moje stąd, a później przypomnę nieco starszy utwór KS-u, ale oczywiście równie piękne, Dziwne drzewa. Tak więc w jeszcze dwóch odsłonach KS-u. Łańcuchy wolności, ściany nadziei, we wszystkich odcieniach zieleni. Słońce przegląda się dla pewności, że jeszcze wiele odmieni. Szare wąskie tory, obrośnięte olką, wiodą życie swoje, dokąd im nie wola. Gdzie na mnie lasu, jak za dnie marzenia. Trzeba na próbie istnienia. Siwa, pale włosa króla, tych połoni na piękne szynki, na zielonej dłoni, gest wina z pokręcone ich konary wiodą z sobą dziwne swary. Słychać szum dziwnych drzew. Rosną drzewa, rosną proste drzewa, obdarzone ponad miarę, dumne swej urody darem, śmieją się z dziwnych drzew. Kiedyś ranem, kiedyś letnim ranem, niespodzianie przyjdą drwale, wytną proste, ładne bale, będzie z nich cudzy dom. Rosną drzewa, rosną dziwne drzewa, odrzucone będą stały, wciąż dziwniejsze wyrastały, rzucą nam dobry cień. Rosną drzewa, rosną dziwne drzewa, tak jak stoją będą stały, stojąc będą umierały, nie powali ich byle grom. Kiedyś ranem, kiedyś letnim ranem, niespodzianie przyjdą drwale, wytną proste, ładne bale, będzie z nich cudzy dom. Trójce, legenda Bieszczad, zespół KSU, a jeśli chodzi o legendarny Kult, to w związku z prośbą o przypomnienie terminów trasy Kult Unplugged 2015, przypominam, że startują 12 marca w warszawskiej Stodole, później 13 Wrocław, 15 Kraków, 20 ponownie w warszawskiej Stodole, 21 marca Gdańsk, 22 Poznań, 23 Toruń, 25 Zabrze, 26 Łódź, 27 Kielce i 7 kwietnia ostatni termin koncertowy Trasy Unplugged. Zagrają w Lublinie w Centrum Kongresowym. Proszę Państwa, za moment nowość, nowa płyta, ale wcześniej, tak dla przypomnienia, nieco starsze nagranie tego zespołu. Tak więc za moment miłość grupy Saluminesia, a później nowe nagrania tej formacji. We'll be right back. mnie przytłaczająca. Nie od początku i nie zawsze do końca. Spływa jak deszcz, byś zmył z siebie lęk. Przestałem. kilka minut temu nagranie Miłość, piosenka grupy Salominezja. Piosenka sprzed, o ile dobrze to wszystko policzyłem, sprzed 8 lat, tak więc czas już był najwyższy, żeby panowie wzięli się do roboty i nagrali coś nowego. No i nagrali całą płytę, cały album zatytułowany Kod wysłany w przestrzeń. To nowość. Przed chwilą piosenka, potężna piosenka otwierająca ten album. Utwór zatytułowany Melomania. A za moment z najnowszego krążka grupy Salominezja jeszcze jedno nagranie. Krótkie chwile. Tak, czuję przez ucho, że zakocham się w tych nowych nagraniach grupy Salominezja tak samo, tak mocno, jak zakochałem się w nagraniach z debiutanckiego albumu tej grupy. Salominezja, Kod wysłany w przestrzeń, to najnowszy krążek tego zespołu, a z tej właśnie płyty słuchaliśmy dwóch piosenek, Melomania i przed chwilą Krótkie chwile. Proszę Państwa, jeszcze przez 24 minuty nasze nocne spotkanie w nocnej Polsce w zastępstwie Tomka Rzędy Piotrek Kordaszewski. Mamy rok 2015 i za moment sięgnę po kilka nagrań z czasów mojej młodości, czyli równo sprzed 30 lat. Przede mną płyta Polski, single 1985 i po nagrania sprzed 30 lat teraz właśnie sięgam. Dżem, a później Tilt, a później zobaczymy jeszcze, po które z piosenek sprzed lat 30 sięgnę. Na razie Dżem. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj,

mur między nami. Trudno niż ostatni mur między nami. Nie mówimy ani słowa, bo tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Sami Państwo słyszą, 30 lat temu, w roku 1985, ukazało się mnóstwo piosenek, które nadal znamy, nadal kochamy, nadal uwielbiamy ich słuchać. Przykłady: Skazane na bluesa grupy Jam, runął już ostatni mur zespołu Tilt, Przed nami wielka przestrzeń grupy Dub, ta piosenka za kilka minut, ale czy ktoś na przykład pamięta zespół z Chrzanowa, zespół o nazwie Instytucja? Jestem zbudowany, w moją skórę układa w swoje ideały. To jest twoja ofensywa, ofensywa już żywa. Ja dla ciebie jestem rzymskim bogiem, którego kiedyś już wymyślił człowiek. Wymarzony bohater romansu, niespełniony, nie dałaś mi szansy. To jest twoja ofensywa, ofensywa już żywa. Twoja łapie się jak ryba na haczyk. Runął z hukiem efekt twojej pracy. Góra marzeń pękła jak balonik. Nie potrafię pomóc i obronić. To jest twoja ofensywa. Ofensywa już nie żywa. Proszę Państwa, przed nami za kilka minut w Trójce Budzik, który spotka się z Państwem o godzinie 4:00, a przed nami również ostatnie nagranie naszego dzisiejszego spotkania i będzie ono związane z ruszającą w najbliższy piątek trasą koncertową zespołu SETI, trasą Sons of Brutus Tour 2015, związaną z promowaniem najnowszego albumu Brutus Syndrome, 30 stycznia w Poznaniu, 31 w Niemczech, 12 lutego SETI wystąpi w Warszawie, 28 lutego w Malborku, 1 marca w Gdyni, 22 marca w Zielonej Górze i 25 kwietnia we Wrocławiu. Na do usłyszenia Something More. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, a prowadził Piotr Kordaszewski. Spotkamy się razem również za tydzień i za dwa tygodnie. Tak więc do usłyszenia. Time. Another time.